بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تكندلي أنا رسالتي 70 سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. اليوم إن شاء الله تنجي السؤال الثالث، سؤالي لتاتو. أليوليز الشيخ رحمه الله، ما هي صفة تغسيل الميت؟ نيبي namna ya kumuosha maiti au kumuogesha maiti. Wama hiya nasihatuka li talabati alilmi hiyal dhalik wal iqdam ala taghsil al amwat. Na tupi nasaha kwa wanafunzi katika jambo kama hili, kuwa ni wenye kumtanguliza wakati wa kuosha maiti. Yaani ukiletewa maiti, matakaniwa vitu gani ambavyo tuvifanye? Akajibisha Shekhe rahimahullah, sifatu taghsil almayit, namna ya kumosha maiti. An yuj'ala fi makanin satir la tushahiduhu al'uyun. Yaani aikwe katika sehemu ambayo ya kustiriwa, haonekani na macho ya watu. Yani bimaana kama yule anayekuwa chumba hasa, lafu amestiriwa, si kama anafanya baadhi ya watu wengine wanamweka tu sehemu tu, kama makafiri mtu ameweka tu sehemu fulani tu, lakini kuna sehemu ya chumba maalum kimewekwa, astiriwe huko kule. ولا يحضر احد الا من يباشر تغسيله او من يساعده. اسمع ولا حتى حضوريه yote isipokuwa yule ambaye atakayechukua jukumu la kumosha na kumsaidia ndio anaruhusiwa. Ndani imeeleka asiga kasem parwanje. Naam, imethibiti mtu ikiwa amekufa yaruhusiwa kwenda kumwangalia. Ruhusiwa kuna kumwangalia na kumbusu katika paji lake la uso na kumwombea dua. Kila anayekuwa chumba hasa, na wanaoingia kule sana ni wale wenye kumwosha ama wale wenye kusaidiana wenye kuosha. Sio ndio ifanye ndio sehemu ya kikao cha kijiwe, watu waketi wazungumza alafu maiti iko pale, kwa si sawa. Thumma yujarrad min thiyabihi ba'da an yudha'a ala 'uratihi khirqa hatta la yaraha ahad. Kisha itaekwa katika ule uchi wake na tupu yake kitambaa mpaka hakuna mtu yote atakayeona. Ndio kaona kule mamlaka ya Saudia na nyinginezo katika nchi za Kiarabu utaona wakiosha maiti wao, yani kitovu na goti huoni, lakini kifua utaona na miguu. Hii ndo katika ile aura mghalaba, saa inafinikwa. Asili mwenye kuona, lal ghasil wala ghairu, si yule mwoshaji ama mwingineo. Hata yule mwoshaji pia kiosha, si ati yuangalia uchi wake huku yuosha, haoshi kama hivyo mtu anavooga au labda unavomogesha mtoto mdogo. Mtoto mdogo ukimogesha lazima utakuwa unaona. Unaona? Sasa pale hakuna kitu kama hicho. Hii ndio sheria. Thumma yunaji wa yunadhifu, kisha atamtambisha. Atamtambisha mathalan baada ya ile kumkamua ile kama tulivyozungumza ile kumkamua kidogo kidogo, alafu atamtambisha na atamsafisha. thumma yuwadda kama yatawadda lisala, kisha atamtawadhisha kama anavyotawadhisha katika swala. Illa, isipokuwa, anna ahla alilmi, hawa wanachuoni, qalu, wamesema, la yadkhulu alma au la yudkhilu alma ila fammihi wala anfihi, wakati atakapokuwa anamtawadhisha hata ingiza maji katika nini, katika pua yake wala katika mdomo wake, bimaana hatafanywa istinshaq. Istinshaq inayojulikana wazi, kuingiza maji mdomoni, kuingiza maji puani, hatafanyiwa. Kwa sababu nini? Kwa sababu akifanywa istinshaq, yale maji haezi kutoka, ndio atakuwa shaingia, na huenda labda wakati wa kubebwa jeneza nina nini na nyingine kubebwa, iwezekana yale maji yakatoka tena, yakachukua muda, yataeleka. Sasa hapa itachukuliwa kama ni khirqa, kitambaa kisafi, mtu atafunga katika mkono wake, alafu kitatiwa maji, itakuwa ile baladi. Wa innama yubal khirqa bilma, yani kitambaa kitatiwa maji, kitakuwa na ile unyevunyevu wa maji. Wa yudallik biha asnanu, alafu vile vile yatasuguliwa yale meno yake, yani kake kitambaa. Wadakhil, na vivi ndani, afihi ndani ya nini, ya pua yake, hii itakuwa ishaingia nini, almadmadha wal istinshaq. Sasa si lazima itakuwa mambo gani, mbona kufanya hivi, lazima utatoa vipi na muudhi? Sasa hivi sababu maiti kwa vile vile pale, uweze kwa utajiuza kile kichwa kifanya hivi, mara ukivunja uvunja shingo kwa makosa. Thumma baada hadha, kisha baada hapa, yaksi ra'sa, ataosha kichwa chake. Thumma yaksil sa'ir jasadi, kisha ataosha mwili wake wote. Wayabda'u, ataanza bil ayman, upande wa kulia, ataanza upande wa kulia, alafu atakuja upande nini, wa kushoto. Wayambaghi, na inatakaniwa, an yaj'ala, afanye filmai, katika maji yake sidra, yali annahu yunadhif, afanye katika maji yake. Kwa nini sidra? Yali majani ya mkunazi, kwa sababu ni yenye kusafisha zaidi. Wayaksilu, na vile vile aoshe, biragwati sadr au biragwati sidr, aoshe kwa yali majani yake, ra'sahu walihiyatahu, yani kichwa chake na ndevu zake. Wayambaghi, na inatakaniwa kadhalika vile vile, an yaj'ala fil ghaslati al-akhira, katika ile josho la mwisho kumosha, kafura au shay'an min kafur, ajali kafur, ajikana wazi ama chochote katika kafur. Lakini tulizungumza hii zamani, ilikuwako hakuja zamani, ilikuwako hakuna hivi vitu vingi kwa sasa. Sasa wao walikuwa wakitumia sidri, na sasa sidri ipo, lakini sasa kuna mambo mengi sana hapa yameingia. Bimaana mtu akichukua majani ya mkunazi akatoa sabuni, ile haina ubaya na atakata zaidi. Pia vile vile kuna vitu vya sasa vaingia, kwa sasa vaingia sabuni zozote, iwe sabuni ya unga ama sabuni ile ya hii kwa solid tuseme hivi, Geisha, Ushindi, Duru, Tos yui, Protest yui, Life Boy, If I you far hizi sabuni hizi zote tunazozijua, ukiingia Chandaranda au ukiingia tax kule au kenda Nevers supermarket, no one swingi zote hizi, kiingia utapata zile sabuni. Sasa sabuni zote zile, mtu mmoja katika ile anaweza kumosha maiti ndani, si mtu sema mimi nitaosha na Geisha peke yake, mweka sasa mimi nitaosha na Duru, mweka sasa mimi nitaosha na sabuni ya Mkilifi, sizi kwa zile sabuni za 40 Naam. Sali josho la mwisho atatumia kafuru. Li anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam amara bidhalika. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha jambo kama hilo. Allai yaksalna ibnata, wale ambao walikuwa wakimuosha binti yake, na aliongoza katika jesho hilo kuogesha Umu Atiya radiyallahu ta'ala anha. Saa alipokuwa binti yake Mtume sallallahu alayhi wasallam akiosha, nani binti yake yupi? Binti yake alikuwa akiosha Zainab amara Umu Kulthum, kwa sababu yule aliosha kwa ni mke wa nani? Kwa mke wa Uthman. Sasa ilikuwa nani? Ni Zainab au Umu Kulthum? Uthman radiyallahu anhu aliwa nani? Hakuwa Zainab na Ruqayya. Zainab samioliwa na nani? Uthman bin al-As. Ndio kazaliwa Umama. Mko wapi jamaa? Sasa alipo sasa nani ni katika Ruqayya ama Umu Kulthum? Mtarudi mwangalie. Sasa baada ya pale binti yake kuoshwa, Mtume sala salam akawa yuwaambia pale, amwambia Umu Atiya kuwa mkimaliza kitu fulani msifanye chochote mpaka mniambie. Mfanye kitu chani, wakimaliza, ndio wakimaliza jambo fulani, mara Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwambia mathalan osheni upande wa kulia, wanaosha. Wakimaliza baadaye Umu Atiya anamwelezea Mtume, Mtume anawapatia jambo lingine. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, qala ij'alna fil ghasat al akhira kafura, fanyeni katika lile kuosha kwa mwisho mtie kafura au shay'a min kafura. Yaani ile ya mwisho ile kumosha ile baadaye pale, yale maji yanatona kafuru, alafu na nini anamiminiwa. Thumma yunashifahu thumma yadahu ala akfanihi, kisha ata kaushwa yule kutoka chooni kidogo, achukua taulo ile, alafu ajikausha kausha hivi. Na kuna wengine yuwavaa kanzu yake vile vile na maji yake. Sasa ile maji yana sio na nguvu gani? Yanipata mwili wangu na kwa itakauka, sasa kuna joto nikwambia. Sasa akafanya nini? Akawa ni mwenye kufutwa. Baada ya hapo kisha akavishwa nini? Sanda. Sheikh asema wa taghsilul mayyit, na kumosha maiti fardhu kifaya, hii ni faradhi ya kutosheleza, kama huwa maarufu, kama ni jambo linalojulikana fardhu kifaya. Maana wakifanya watu kumi, watu milioni moja wakufanya, basi wale watu kumi washatosheleza kwa milioni moja. Lakini watu wote ile milioni moja na kumi wasipofanya, wote wanapata nini? Wanapata madhambi. Asema idha qama bihi man yakfi saqata anil baqin, asema wakisimama baadhi yao wenye kutosheleza, wale wengine watakuwa wenye kutopata madhambi. Danaeleka. So akifanya baadhi ya wale wenye kutosheleza, wasi wengine watapata madhambi. Lakini pamoja na hivyo, mtu anatakaniwa ajibidishe ili jambo lisimpite. Hata kama utaona watu wanswali, sijui labda kama nini, wewe swalia maiti, na ukipata nafasi ya kuzika kazike. Lakini ukichukua tu kauli tu kusema ni fardhu kifaya tu, fardhu kifaya ni thawabu zile, lakini tuangalie kuna huko ni thawabu. Kuna baadhi ya Waislamu wanatoka na tasahul ashara, fardhu kifaya sawa, tukatai maulama wasema hiyo fardhu kifaya, lakini mtu hujui thawabu gani atakungiza peponi. Sasa hizi ndio ufanye bidii, na kuna qiraat, qiraat hiyo thawabu nyingi sana. Ibn Umar radiyallahu anhu alikuwa yeye akiswalia maiti alafu yenda zake. Swalia maiti yenda zake, tutarudi pale katika kitabu Raf'ul Malam an A'imat al-A'lam. Ilikuwa hajui kuwa kumzika naye kuna thawabu nyingine nyingi sana, kwa hajui. Paka baadaye alipokuja pata habari akasema zimetupita sisi qararit nyingi sana zimetupita. Sasa wanafunzi anatakana jitahidi sana. Sheikh asema amalizie katika swali asema walladhi ahunnu, na ile jambo mimi nadhania anna alladhina yatawallawna ghasl amwat, hakika wale ambao wenye kuchukua fursa ya kuosha maiti yafahamuna kaifiyat alghasl ashari, wanajua namna ya kuosha ya kisheria. Walaysa min allazim, asema si katika jambo la lazima an yubashira dharika talabat alilm, si katika jambo la lazima jambo kama hili waliingia wanafunzi masana wanavusu makazi Imam Shafi ndio wao ndio kazi yao. Asema Sheikh asema si katika jambo la lazima, li anna talabat alilm kad yakununa mashghulina, asema huenda hawa wanafunzi wakawa ni wenye kuwa na mashghul wako busy as busy as be bima huwa aham haithu, asema wakawa na jambo la muhimu zaidi kwa wao, labda anahifadhi mutuni, labda ame yuko sehemu mathala nafanya da'wa tuseme, wana kuna kitu ambacho muhimu zaidi. Asema inna taghsil almayt yaqum bihi man yakfi, asema hakika mwenye kusimamia kuosha maiti kuosha maiti inasimamiwa kwa wale ambao mayakfi min aljihati almas'uliyah, katika wale ambao katika kitengo ambacho kilikuwa maalum. Lakini alladhi yanbaghi, lakini ile ambayo linatakaniwa an yuallama haula, awafundishe hawa kaifia taghsil mayit, namna kuosha maiti. Kana huyu mwanafunzi licha kwa hata hudhuria, lakini awe ashawa train wale, ashawafundisha mpaka najua wazi, hata mimi nikienda zangu madrasa likitokea jambo lolote, hata nikisafiri mwezi najua nimeacha mzee Kunda yuko pale mzee Sumba yuko hapo Kaindi yuko pale, hawa watashughulikia. Nadhani eleka sio tu imamu kijana anakurupuka anatoka huyo anaondoka anaenda Nairobi labda, au labda anaenda kama mathalan fanya daura tuseme mwezi mzima, alafu kumtaa wake tuseme likatokea hilo jambo, alafu takuwa jambo la aibu. Asema taksiri mayit wa takfini, na kumkafini wao pia wanajua kumkafini maiti, hata yakunu ala basiratin, mpaka wao inajua ilmu min amri kutokana na jambo lao. Wallahu alam, na Allah ndio mjuzi zaidi. Sahili sala tatu limeishia kwa hapo. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.